De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen, net als onze nieuwe Farm Blixtlamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. En Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken 500 gram, 2 pakken voor maar 14,99. Tot snel, bij jouw Spar in de buurt. Nu, later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538 Nieuws. 6 uur. In het Brabantse Erp is een gewonde gevallen door een explosie. Slachtoffer was volgens de regionale omroep in de garage naast het huis aan het klussen. Daarbij zou benzinedamp zijn vrijgekomen en toen er een vonkje bij kwam, is die geëxplodeerd. Er is veel schade en de klusser is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Iran moet binnen 48 uur de straat van Hormuz openen, anders breekt de hel los, schrijft president Trump op sociale media. Het is dan 6 april en dat was de deadline. Hij dreigt energiecentrales aan te vallen. Doordat de zeestraat dicht is, is brandstof flink duurder. Een liter diesel kost nu een recordbedrag van €2,80. Duitse mannen tussen 17 en 45 jaar moeten voortaan toestemming vragen als ze langer dan 3 maanden naar het buitenland willen. Dat is nodig om de nieuwe militaire dienstplicht goed uit te voeren. Die is vrijwillig, maar de overheid wil door de dreiging uit Rusland wel weten waar mogelijke soldaten zijn. En de uitschakeling van Liverpool in de FA Cup is de zoveelste tik voor trainer Arne Slot. Hij zag zijn ploeg met 4-0 onderuit gaan tegen Manchester City. Het was het grootste verlies van Liverpool dit seizoen. Slot zegt dat ze steeds weer aan dezelfde steen stoten, namelijk het missen van kansen. Begin van de avond op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het is overwegend droog. Vanavond is het bewolkt en er staat een harde wind. Volgens het KNMI is er dan ook code geel in het noordwesten. Morgen buien en iets koeler dan vandaag. En dat was het nieuws op 538. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Scherpe prijzen op plantjes en Florella potgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Stel je voor, slenteren door een eeuwenoud dorpje of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij De Jong Intra Vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra Vakanties. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Vessel van Diepen. Ready, set, go. Je paasweekend wordt afgetrapt met Daft Punk op nummer 646. Radio 538. 545. Martin Garrix, ze was 17 toen hij op zijn zolderkamertje in Amstelveen ineens een melodie in zijn hoofd kreeg. Hij nam hem op met de memorycorder. Op nummer 644 in de House Top 1000 bij 538. Martin Garrix samen met Dimi en Like Mike en Tremor. Best uit Turijn sinds de uitvinding van de hazelnoot-chocoladepasta Gigi D'Agostino hoorde je en Sweetly op nummer 643. Dames en heren. Ja, ja. Hij is niet weg te denken bij Radio 538. Was de aanjager van de lijst die je nu hoort. Hier is Rick Romeijn. Yeah! Rick Romeijn, ja, gezellig. Wie had dat kunnen denken? Dat niemand. Wij gewoon samen in deze studio lekker bij elkaar zouden zitten. Ja. Onze tijden liggen ver uit elkaar. Jij heel vroeg, Rick, wat later. Ja, we hebben nooit samengewerkt, hè? Nee. Nou, wel bij, maar niet een programma samen. Nee, gedaan. We hebben nooit een programma kunnen doen. Ja. Nou, dan gaan we nu merken of dat een goede keuze is geweest. Het voelt wel goed, ja. Ja, het is heel mooi. We hebben een beetje dezelfde roots. In absoluut. De zin van, ik kom uit Delft, jij uit? Den Haag. Den Haag. En ik luisterde altijd naar radio. Op de radio, ja. Radio staat Den Haag. Ja, ja, de grote Ricky Romano. Ricky Romano heet het. Serieus? Ja, ja, hartstikke leuk. Dat was leuk, ja. Wanneer is voor jou de house-tijd ingezet eigenlijk? Dat is denk ik begin 1992 geweest. Toen hadden wij ook nog steeds bij Radio Stad Den Haag hadden wij een radiostation. En een aantal vrienden van ons, die gingen vroeger altijd naar de Marathon in Den Haag. Dat was een hele populaire discotheek. Ja, ja. En dan waren er een paar, dat was Jurgen en nog een DJ Jurgen. Die is op een gegeven moment naar de IT gegaan. Ja. En die kwam een week na de hand terug en die zei: dit hebben we nog nooit meegemaakt. Jullie moeten een keer meegaan. Nou, wij gingen elke week naar de Marathon. Daar draaien ze alleen maar dance classics. You to me are everything. En Glow en al dat soort gekkigheid. Ja. En wij dachten, nee, er is niks leukers dan de Marathon. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zijn we dan toch, is er weer iemand meegegaan. En die komt terug ook. Ik ga nooit meer naar de Marathon. Ik ga alleen nog naar de IT. Okay. En de laatste zondag stond ik in mijn eentje in de Marathon. Ik denk, ja, nu moet ik ook naar de IT. Ja. En toen ben ik naar de IT gegaan. Ik kwam naar binnen. Ik dacht bij mezelf, dit is het Valhalla. Ja. Dit is het. Ja, ja, dat was het ook. Het was natuurlijk fantastisch. Het was een daar. Ja, en dat was nog in de tijd dat je, dat kan je niet meer voorstellen, maar je moest daar, voor mij ging de IT open om 10 uur of om 11 uur. Dan moest je echt om 11 uur voor de deur staan, anders kwam ik gewoon niet binnen. Ik had zo'n sleutelhanger. Zo'n, kon ik optillen. Ja. Zit een sleutelhanger, leek een beetje op een hotel sleutelding. Ja. Met een nummer erop. En als ik die in de lucht hield, dan kon ik zoveel mensen mee naar binnen nemen als ik wilde. Ik zweer het je. Ja. Ik moest gewoon 15 euro betalen. Maar ik weet wel, toen daar op zondagavond draaide daar en Marcello en heel af en toe Dijon. En ja, dan kwam je daar binnen en alles klopte daar. Het licht, het geluid. Ja, het geluid was supergoed. Rook, een beetje en de mensen daar, de travestieten, de homo's. Hey, Sylvana, een van de dansers daar, hè? Absoluut. Ja, daar leer ik kennen. Ja. Hey, nou, ik vind het heel leuk om een aantal anekdotes van je te horen. Heb jij nog even tijd om in de studio te blijven? Ik ben, tot diep in de nacht ben ik hier aanwezig. Tellen wij door met de House Top 1000 op Radio 538. Love Connection, de balm op 642.

637. Yeah. 2000. Radio 538. Wat een plaat. Legendarische Robert Jones. Fantastisch, hè? Oude Bierfant op 636. 538 presents The House Top 1000. Rick Romeijn hier in de studio. En ja, je hebt ook een heel house verleden. We hadden het er net over. Ik zit even te denken. Wat, ik zweer je, maar dat kan ook aan mijn toestand gelegen hebben destijds. Maar ik zweer je dat ik een keer Kenny Rogers heb gezien in de Roxy. Kenny Rogers. De countryzanger? Ja. In de Roxy. Nou, ik ben nog nooit in de Roxy geweest, maar ik weet wel, wij kwamen in de elke zondagavond. En op een gegeven moment zagen wij een beetje rumoer in zo'n zaak. En dan zie je, dan is er of vechten, of er is wat anders aan de hand. En er kwamen een paar van die hele grote, gespierde gasten. Mm. En toen hoorde je, Eddie Murphy. En die kwam er aanlopen. Eddie Murphy. En dan sta je daar en denk je jezelf, ja, ik gebruik geen drugs, maar het is echt Eddie Murphy. Ja. En toen zag, maar toen had hij, en dat weet ik, hij liep echt naast mij. Hij had een klein beetje wit onder zijn neus. Wat denk jij dat het was, Wessel? Ja, joh. Ja. Serieus, ja. Ik zat niet in die scene, maar ik weet wel dat ik denk, nou, en hij had hele grote ogen. Ik denk, of hij moet poepen, of er is wat anders aan de hand. We gaan door met 635, The Prodigy. Let's go! Vibraciones.

trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken? Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de